Mówi dr Bobek. Jest 30 marca 2012 roku, godzina 21.24. Przed sobą trzymam dwie taśmy. Na obydwu znajduje się sygnatura poznańskiego domu szaleńców. Taśma numerem 1 to nagranie z sesji terapeutycznej pacjenta typu F60.0. Osobowość paranoiczna, czynności ekspresyjne, obronne, funkcjonowanie interpersonalne, prowokacyjne, styl poznawczy, podejrzliwy, obraz ja, nienaruszalny. Posłuchajmy. Yo, podpis Driftwood, jestem twoją aporcją, jak skrecze deksa. Pierdolony skorpion w kołysce dla dziecka. Ludzka wiwisekcja w wykonaniu hien. Mocny zacisk obu dłoni, zwolna zatrzymuje tlen. Alfons, wiedźmy Blair, trzymam sukę na smyczy. Także kiedy wciśniesz play, możesz usłyszeć jak krzyczy. Czerwony przycisk atomowy w ADM-ku. Moc zagłady wszystkich ludzi dzieli nas kilka sekund. W XXI wieku światem rządzi ogień. Jaram się korupcją, wojnami i głodem. Uderzenie w brodę, kolana robią się miękkie. A kolejne cztery ciosy wyłamią zawiasu szczęki. Zapraszam na pręgierz, mikrofon i głośnik. To ci bezlitośni, dziury w dłoniach od gwoździ. Poszli, zanim w czynie zamienimy groźbę. Wciągam lekki proch utarty z twoich kości. To są nienormalne produkcje. Nienormalne produkcje. Nienormalne produkcje. Nienormalne produkcje. Nienormalne produkcje. Nienormalne produkcje. Nienormalne produkcje. Nienormalne produkcje.